وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Na bila shaka hii ni uteremsho wa Mola mlezi wa walimwengu wote. Nazala bihi ruhul amin. Ameuteremsha roho mwaminifu. Ala qalbika litakuna minal mundhirin. Juu ya moyo wako ili uwe katika waonyaji. Bilisanin arabiyyin mubin. Kwa ulimi wa Kiarabu ulio wazi. Wa innahu lafi zuhuril awwalin. Na hakika bila shaka haya yamo katika vitabu vya kale. Awalam yakun lahum ayatan an ya'lamahu ulama'u bani Israel. Je, haikuwa kwao ni ishara kwamba wanayajua haya wanazuoni wa wana wa Israeli. Walau nazzalnahu ala ba'dhi al-a'jamin. Na lau kuwa tungeliteremsha juu ya mmoja wa wasio kwa Waarabu. Faqara'ahu alayhim ma kanu bihi mu'minin. Na akawasomea wasingelikuwa wenye kuamini. Kadhalika salaknahu fi qulubil mujrimin. Namna hivi tunaingiza katika nyoyo za wakosefu. La yu'minuna bihi hatta yarau al-'adhaba al-alim. Hawataiamini mpaka waione adhabu chungu. Fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Basi itawafikia kwa ghafla na hali hawana habari. Fayaqulu hal nahnu munzarun. Na watasema je tutapewa muhula? Afa bi'adhabina yasta'jilun. Basi je wanaihimiza adhabu yetu? Afara'aita in matta'nahum sinin. Waonaje kama tukiwastarehesha kwa miaka? Thumma ja'ahum ma kanu yu'adun. Kisha yakawafikia waliokuwa kiahidiwa. Ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un. Yatawafaa nini yale waliostareheshewa? Wama ahlakna min qaryatin illa laha mundhirun. Wala hatukuangamiza mji wowote ila ulikuwa na waonyaji. Dhikra wama kunna zalimin. Kuwa ni ukumbusho, wala sisi hatukuwa wenye kudhulumu. Wama tanazzalat bihi shayatin. Wala mashaitani hawakuteremka nayo. Wama yanbaghi lahum wama yastati'un. Wala haitakiwi kwao na wala hawawezi. Innahum anis sam'i lama'zulun. Hakika hao wametengwa na kusikia. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhara fatakuna minal mu'adhdhabin. Basi usimombe Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu ukawa miongoni mwa watakaoadhibiwa. Wa anzir ashiratak al-aqrabin. Na waonye jamaa zako walio karibu nawe. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka min al-mu'minin. Na watwae kwa upole wanaokufuata miongoni mwa waumini. Fa inna asawka faqul inni bari'un mimma ta'malun. Na ikiwa watakuasi basi sema mimi najitenga mbali na hayo mnayoyatenda. Watawakkal 'alal 'azizir rahim. Na umtegemee mtukufu mwenye nguvu mwenye kurehemu. Alladhi yaraka hina taqum. Ambaye anakuona unaposimama. Wataqallubaka fis sajidin. Na mageuko yako kati ya wanaosujudu. Innahu huwas samiul 'alim. Hakika yeye ndiye mwenye kusikia, mwenye kujua. Hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin. Je, ni kuambieni nani wanawashukia mashaitani? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Wanamshukia kila mzushi mkubwa mwingi wa dhambi. Yulkuna sama wa aktharuhum kathibun. Wanawapelekea yale wanayasikia na wengi wao ni waongo. Washuarau yattabiuhumu lghaun. Na watungaji mashairi ni wapotofu ndio wanawafuata. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Je, waoni kwamba wao wanatangatanga katika kila bonde? Wa annahum yakuluna ma la yafalun. Na kwamba wao husema wasioyatenda? Illa alladhina amanu wa amilu ssalihati wa dhakaru allaha kathiran wa antasaru min ba'di ma zulimu wa sayalamu alladhina zalamu ayyamun qalabin yanqalibun. Isipokuwa wale walioamini na wakatenda mema na wakamkumbuka Mwenyezi Mungu kwa wingi na wakajitetea wanapodhulumiwa, na wanaodhulumu watakuja jua mgeuko gani watakaogeuka. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Na hakika hii Qur'ani iliyotajwa ndani yake visa vya kweli imeteremshwa kutoka kwa mwenye kuumba ulimwengu wote, mwenye kumiliki mambo yao na mlezi wao, basi habari zake ni za kweli na hukumu yake inatimizwa mpaka siku ya kiyama. Ameteremsha roho mwaminifu naye ni Jibril alayhi salam juu ya moyo wako uliotulia kuihifadhi na kuifahamu, na ithibitike katika moyo wako iwe madhubuti isisahaulike, ili upate kuonya wahalifu kwa adhabu zilizomo ndani yake. Jibrili amekuteremshia kwa lugha ya Kiarabu yenye maana wazi, yenye hoja zilizo dhahiri kwa wanayohitajia ya kutengeneza mambo yao ya dunia na dini. Na hakika kuitaja Qur'ani na kueleza kuwa inatoka kwa Mwenyezi Mungu kumteremshia Muhammad sallallahu alaihi wasallama yametajwa katika vitabu vya manabii waliotangulia. Je, hawa wenye inda wanaikataa Qur'ani na hali wao wanayohoja inayoonyesha ukweli wa Muhammad sallallahu alaihi wasallama nayo ni elimu ya wanazuoni wa wana wa Israeli juu ya Qur'ani kama ilivyo katika vitabu vyao? Na lau tungelimteremshia mtu asiyekuwa Mwarabu anayeweza kusema Kiarabu lakini si kwa fasihi, wasingeliwaza kumtuhumu kuwa kaisua, na angeliwasomea barabara kinyume na ada bado angelimkanusha na wakapatia kisababu kwa ukafiri wao. Sisi tumekutia huko kukanusha katika nyoyo za wakosefu, na tumekuthibitisha kama tulivyokuthibitisha katika nyoyo za wenye sifa kama zao. Basi hapana njia ya wao kuwacha tabia yao ya ukafiri mpaka wateseke kwa hiyo adhabu kali walioahidiwa. Itawateremkia adhabu kwa ghafla bila kuitaraji, wala wao hawajui kama inakuja. Watasema itapoteremka hiyo adhabu, je, tutapewa muhula? Haya ni kwa majuto, kwa kupitiwa na imani na kutaka waakhirishiwe adhabu, lakini hawajibiwi. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, watu wa Makka wameghurika na kucheleweshwa kwangu kuadhibu. Basi ndio wanaihimiza, anakusudia subhanahu aliyetakasika kuzisafihi akili zao kwa sababu ya kuhimiza kwa adhabu juu ya kuwaonya na kuwatisha. Je, umefikiri ukajua kama sisi tuliwaserehesha kwa uhai wa muda wa miaka mingi pamoja na maisha mema, kisha ikawateremkia adhabu iliyoahidiwa? Kustarehe kwao kwa umri mrefu na maisha mema hakutoa kinga hata chembe na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Kwani adhabu ya Mwenyezi Mungu itakuja tu kama si leo kesho, wala hapana kheri katika neema ambayo hatima yake ni adhabu. Na mwendo wetu kwa kaumu zote ni kuwa hatuteketeze umma ila baada ya kuwatumia mitume wa kuwaonya kwa kufuata hoja. Wakumbuke na wazingatie, wala sishani yetu kudhulumu hata tuwadhibu umma kabla ya kuwaletea mtume. Qur'ani inakataa waliyosema makafiri wa Makka ya kwamba Muhammad anafuata majini nao ndio wanaompa Qur'ani. Qur'ani inasema mashetani hawakuiteremsha hii Qur'ani, wala haiwafali wao kuiteremsha na hawawezi kufanya hivyo. Kwani hao hakika wanazuiwa wasisikie Qur'ani pale inapofunuliwa kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi wewe mwelekee Mwenyezi Mungu ukiendelea na usafi wako ibada, wala usishughulike na fisadi za madai ya washirikina na mwendo wao muovu. Na hivi kutakiwa mtume sallallahu alayhi wa sallama awe na ikhlasi ya namna hii ni wito wa jamii ya watu waliomo katika umma wake. Watia hofu ya adhabu ya shirki na maasi walio karibu nawe katika jamaa zako na kuwa mpole kwa wanaoitikia wito wako wa imani. Pindi wakikuasi na wasikufuate basi jitenge nao na jitenge na vitendo vyao vya ushirikina na maasi yote. Nategemeza mambo yako kwa mwenye nguvu, mwenye uwezo wa kuwatenda nguvu adui zako kwa utukufu wake na kukunusuru wewe na kumnusuru kila mwenye kufanya amali yake kwa usafi wa nia. Ambaye anakuona pale unaposimama kwa ibada za usiku na vitendo vyote vya kheri. Na anaona mwendo wako kati ya wanaosali kwa kusimama na kukaa na kuruku na kusujudu pale unapoongoza katika sala. Hakika yeye subhanahu ndiye mwenye kusikia dua zako na dhikri zako, ndiye mjuzi wa kujua nia yako na vitendo vyako. Na kama kwamba subhanahu anamwambia usichukue taklifu kubwa bila kiasi katika mashaka ya ibada, kwani uyatendayo yote na yaona na yasikia mimi. Washirikina walisema mashetani ndiyo wanamsomea Qurani Muhammad. Qurani kawajibu ni kupeni habari watu gani mashetani ndiyo wanawateremkia na wanawashawishi. Wanawateremkia kila mwenye kubeba dhambi za namna mbaya kabisa za uongo na madhambi ya kutusha kabisa. Nao ni hao makohani mafisadi ambao tabia zao na tabia za mashetani ni jinsi moja na zimwafikiana. Hao hutega masikio yao kwa mashetani na kwao wakapata mambo ya dhana dhana tu. Na wengi wao ni waongo na huzidisha tena juu ya kauli walizozipata kwa mashetani. Makafiri wanasema hii Qurani ni mashairi na Muhammad ni mtungaji mashairi. Mwenyezi Mungu ameyavunja haya kwa kuthibitisha kuwa haka Qurani imejaa hikma na hukumu. Mpango wake unapingana na mpango wa mashairi ambao unategemea juu ya kweli na uongo. Na amebainisha kwamba hali ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama inapingana na hali ya watungaji mashairi. Yeye anasema kwa hikma, wao wanasema kwa udanganyifu. Na hii ndiyo hali ya wengi katika watungaji mashairi. Kwani huwaoni vile wanavyotangatanga katika mabonde ya maneno wala hawaongoki kwenye haki. Na kwamba wao husema kwa ndimi zao wasiambatisha na vitendo vyao. Lakini waliohidika kwa hidayah ya Mwenyezi Mungu na wakatenda mema mpaka zikatua katika nafsi zao sifa bora na wakamkumbuka Mwenyezi Mungu kwa wingi mpaka ikathibitika hofu katika nyoyo zao, hawa basi huyafanya mashairi kama dawa iliyosibu kwa ugonjwa wake na upambana kwa ajili ya kuiwania dini yao na kuisimamisha haki inapokuwa haki inafanywa jeuri. Na waliodhulumu nafsi zao kwa shirki na kumkejeli mtume kwa mashairi watatafuta wapi pa kuikimbia shari na hilaki wanayoiendea.